To, co najpiękniejsze wiosna, to koncert, który transmitowaliśmy na antenie Trójki dla Państwa przez ostatnie 2 godziny. Najpierw Paris Combo, teraz koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy. Wciąż jeszcze trwa w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jutro na antenie radiowej Dwójki po godzinie 13 będzie można go wysłuchać w całej okazałości. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. W serwisie też ekonomiści o tym, gdzie lepiej przekazać swoje oszczędności emerytalne po likwidacji OFE oraz nagroda dla najlepszej wystawy muzealnej w Polsce. O zawiadomieniu prokuratury w sprawie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka zdecydowała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i blokowanie projektów reform na początku 2015 roku. Wniosek z komisji trafić ma do stołecznej prokuratury. Treść wniosku przegłosowanego przez komisję odczytał jej przewodniczący Marcin Horała z PiSu. Podkreślono w nim, że brak zgody na reformy podatkowe mógł skutkować uszczupleniem wpływów do budżetu o 8 miliardów złotych. Przestępstwo to polegało na niedopełnieniu obowiązków poprzez niedopuszczenie do przeprowadzenia prac legislacyjnych i przyjęcia w formie ustawy rozwiązań prawnych uszczelniających system podatkowy w zakresie poboru podatku od towarów i usług, które zapobiegałyby dokonywaniu wyłudzeń podatku od towarów i usług. Przeciwko przyjęciu wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów głosowali członkowie komisji z ramienia opozycji, między innymi poseł PO Zbigniew Konwiński. To stosowne zawiadomienie, absolutnie cel polityczny, po to, żeby korzystając z obecności medialnego świadka, bo miał być Donald Tusk, żeby nadać temu zawiadomieniu dużą rangę. Do wniosku do prokuratury komisja dołączyła też spis 48 dokumentów mających stanowić materiał dowodowy dla śledczych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Donald Tusk miał dziś zeznawać przed komisją. Były premier poprosił jednak o inny termin, który został wyznaczony na 17 czerwca. Decyzje w sprawie rekonstrukcji rządu niebawem zapadną. Dziś jeszcze nie zapadły, powiedział marszałek Senatu. Dodał, że spotkanie kierownictwa PiS dotyczyło przede wszystkim analizy eurowyborów i planów na najbliższą przyszłość. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak wyglądała kampania wyborcza, czy można było coś w niej zrobić jeszcze lepiej, czy coś zrobiliśmy źle, podkreślił Stanisław Karczewski. OFE do likwidacji, a oszczędności do ZUS lub na indywidualne konto emerytalne. Rząd opublikował projekt ustawy, która likwiduje otwarte fundusze emerytalne. Trwają konsultacje w tej sprawie, także z ekspertami. Przy podejmowaniu decyzji, czy przekazać pieniądze do ZUS, czy na IKE, warto wziąć pod uwagę kilka czynników, mówi Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Wiek, wartość zgromadzonych aktywów, ale także sytuacja zewnętrzna. Czy ja poza tym ZUS-em OFE, jaka jest moja inna sytuacja? Czy ja mam inne planowane źródła na emeryturze? Czy mam jakiekolwiek inne oszczędności dla celów emerytalnych? Wybór ZUS oznacza, że nie zapłacimy 15% opłaty przekształceniowej. Z kolei IKE pozwala dziedziczyć zgromadzone środki i daje szansę na lepszy procent, mówi Jarosław Sadowski, ekonomista z Expandera. W długim okresie inwestycje na rynku kapitałowym powinny przynieść wyższe zyski, no ale w praktyce tak naprawdę tego nie wiemy, czy rzeczywiście tak będzie. Nie wiemy ani tego, ile te IKE zarobią w kolejnych latach, ani nie wiemy, jaka będzie waloryzacja w ZUS-ie, więc no, w obu przypadkach jest to jednak niewiadoma. Według ustawy decyzję będziemy mogli podjąć między 1 listopada a 10 stycznia. Polscy prokuratorzy prowadzą w Smoleńsku oględziny wraku Tu-154M. Samolot rozbił się ponad 9 lat temu na lotnisku Siewiernej. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. Polscy prokuratorzy według statystyk podawanych przez stronę rosyjską już 13 raz dokonują oględzin fragmentów maszyny. Intensywne prace prowadzone były w pierwszych 3 latach po katastrofie. Później strona rosyjska rzadko odpowiadała na wnioski polskich organów ścigania lub nie odpowiadała wcale. Współpraca została wznowiona w ubiegłym roku. We wrześniu do Smoleńska przyjechała grupa polskich prokuratorów i techników kryminalistyki, którzy przeprowadzili oględziny fragmentów rozbitego samolotu Tu-154M. Prowadzone wtedy i obecnie czynności śledcze są objęte tajemnicą. Rosja od 9 lat nie chce zwrócić Polsce wraku samolotu i czarnych skrzynek. Rosjanie nie zgodzili się również na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystawa Leona Tarasewicza we Wrocławskim Muzeum Architektury najlepszą ekspozycją w Polsce. W Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczono nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2018. Odbierając Grand Prix i jednocześnie nagrodę za wystawę czasową, dyrektor muzeum Jerzy Ilkosz mówił, że miał przeczucie, iż będzie to duże wydarzenie artystyczne. Tutaj nastąpiła taka synergia pomiędzy sztuką i architekturą. Leon Tarasewicz idealnie wpisał się do obiektu i zaprojektował wystawę w całym budynku, która była genialnie zintegrowana w ogóle z wnętrzem. Konkurs Sybilla honoruje największe osiągnięcia polskiego muzealnictwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Tomasz Gorozdowski. A na początek mecz ostatniej szansy na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. W Łodzi na stadionie Widzewa Polska gra z Senegalem. Po porażce z Kolumbią i wygranej z Tahiti to mecz o pozostanie w turnieju, choć może pozostać nam jeszcze taka sytuacja, że w innych grupach inni mogą grać na naszą korzyść. Mecz w Łodzi ogląda Jan Kałucki. Jak na razie na tablicy wyników jest 0-0, ale ze wskazaniem na Polskę. Biało-czerwoni są aktywniejsi w ataku i raz po raz straszą obrońców reprezentacji Senegalu, którzy nie są tak straszni, jak ich wcześniej malowano. Przed chwilą znakomite okazje zmarnował Jakub Bednarczyk. Zawodnik Sankt Pauli nożycami chciał pokonać bramkarza gości, ale Diali Ndiaye był czujny. Polacy dłużej utrzymują się przy piłce. W tej chwili po takim bardzo chaotycznym początku porządkują szyki. Na szóstkę z plusem zasługują kibice, którzy głośno dopingują podopiecznych Jacka Magiery. Atmosfera jest niekiedy lepsza niż na meczach pierwszej reprezentacji. Na stanowiskach komentatorskich mamy cały czas podgląd na równoległe spotkanie. Kolumbia wygrywa z Tahiti już 1-0. To oznacza, że Polska spadła na trzecie miejsce w grupie, ale taki rezultat i tak powinien dać naszym piłkarzom awans do 1/8 finału. Ewentualna porażka, tak jak wspominałeś, też może sprawić, że zagramy w najlepszej 16 Mistrzostw Świata, ale wtedy trzeba drżeć do piątku o korzystne wyniki na innych stadionach, a nikt tu nie chce się denerwować. Jest 37 minuta, Polacy cały czas utrzymują się przy piłce, ale wynik bez zmian. 0-0. Ten Senegal być może dlatego nie taki straszny, bo Senegalczycy wygrali wcześniej dwa spotkania i awans mają już zapewniony. To w Łodzi, a w Baku. W Baku rozpoczął się finał Ligi Europy. Grają Arsenal i Chelsea. Szanse równe, choć niektórzy mówią, że bardziej zmotywowani są Londyńczycy z północy, czyli Arsenal, bo dla niego zwycięstwo dziś to jedyna droga do Ligi Mistrzów. Chelsea ma prawo gry już zapewnione. Na razie jeszcze wiele się nie dzieje, więc jest chwila na to, by zobaczyć, jakie jest historyczne tło dzisiejszego pojedynku. To rywalizacja ponad stuletnia. Spotkali się 197 razy, po raz pierwszy w 1907 roku. Górą byli wtedy The Blues, ale potem kanonierzy się odkuli. Historyczny bilans to 77 zwycięstw Arsenalu i 63 Chelsea. W swojej karierze trenerskiej trener Mauricio Sarri nie ma przecież na koncie trofeum. Z kolei Unai Emery ma być może receptę na Ligę Europy. Żaden trener nie ma tylu trofeów na koncie. 3 z hiszpańską Sevillą w latach 2014-2016. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 7 minuta meczu w Baku, Chelsea-Arsenal 0-0, 37 w Łodzi, Senegal-Polska również 0-0. Jeszcze po jednym zdaniu, Nans Petes wygrał 17 etap Giro, Majka dziś 38, Kuba Przygoński w Kazachstanie w rajdzie cross-country dziś 3. W nocy może padać na południu i wschodzie, na termometrach od 1 stopnia na północy do 11 na Podkarpaciu. Na zachodzie przymrozki do minus 2 stopni. Jutro od Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie deszcz, padać też będzie na Lubelszczyźnie, a po południu na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 10 stopni na Podhalu do 21 na Mazowszu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, nie wiem co się dzieje. Jestem taki pobudzony. Nie mogę spać. A słyszał pan o nocnych przecenach? Dzisiaj od 21:00 nocne przeceny na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, słuchawki i wiele innych pomysłów na prezenty na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Więcej na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do naszego trójkowego klubu w imieniu Sylwii Hej, Ewy Redel oraz moim, czyli Moniki Małkowskiej. Proszę Państwa, nadchodzi sezon, w którym wzrasta w nas potrzeba kontaktu z naturą. No ale w miastach to jej mało, a nawet coraz mniej. Na szczęście przetrwały tu i ówdzie parki historyczne, ogrody, których żaden deweloper nie śmie tknąć. To jednak nie wystarczy, by owe tereny zielone przetrwały w swoim pierwotnym kształcie, właśnie tym historycznym. I dziś porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, co trzeba zrobić, żeby ogrody miały swój kształt pierwotny lub zbliżony do pierwotnego. Bo to przecież też są dzieła sztuki, zarazem dopełnienie architektury. I parki, ogrody muszą łączyć się stylistycznie z architekturą, ze specyfiką miejsca, z pejzażem, no ale także mają swoje własne tajemnice. I zanim będziemy o tym mówić, zanim przedstawię gości, chciałabym zaprosić Państwa do ogrodu nadzwyczajnego. Temat mi się kojarzy francusko, więc dzisiaj oprawa muzyczna będzie w tym języku. Charles Trenet zaśpiewa o ogrodzie nadzwyczajnym. Takim, gdzie kaczki mówią po angielsku, rzeźby nocą unoszą się i tańcują nad gazonem, a ptaki handlują okruszkami sera Gruyère'a. Posłuchajmy. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primavères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distraction. No proszę Państwa, po tym wstępie muzycznym myślę, że wszyscy poczuliśmy się w jakimś starym ogrodzie pełnym cudów i pełnym wzruszeń. No i najwyższy czas na prezentację moich i Państwa gości. I to gości związanych z trzema najstarszymi i najpiękniejszymi ogrodami Warszawy. Pani Marianna Otmianowska, zastępca dyrektora w Muzeum Łazienki Królewskie. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. Pan Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jest mi bardzo miło przywitać Państwa. Oraz pan Łukasz Przybylak, kierownik działu ogrodowego w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Poczuliśmy się królewsko, proszę Państwa, ale najpierw zapytam o kwiaty. O kwiaty, które zostały ochrzczone, mają swoje imiona własne. To nie tylko jakiś tam gatunek, to nie tylko jakiś tam rodzaj, ale także noszą swoje własne imiona. Nie tak dawno odbyła się taka uroczystość podczas otwierania ogrodów przy Zamku Królewskim w Warszawie, właściwie tego dalszego ciągu ogrodów. I panie Sławomirze, jakiś to kwiat został uhonorowany nazwą Serce Warszawy? No, nieskromnie powiem, kwiat, który się z sercem kojarzy. Przede wszystkim kojarzy się jego kolor. Piękny, czerwony kolor z żółtym znamieniem słupka. Kwiat bardzo dostojny, tulipan, bo ja nie powiedziałem chyba, że to chodzi no o nie, tulipana. No właśnie nie powiedzieliśmy. To jest tulipan. Tulipan wyhodowany przez polskiego hodowcę specjalnie z myślą o tym, żeby pełnił w pewnym sensie reprezentacyjną funkcję. To się bardzo wiąże, bo wiąże się z sercem kolor krwi, wiąże się z Polską kolor narodowy. Wiąże się z Warszawą ten żółto-czerwony kolor. Przecież to są barwy Warszawy również. I stąd nie było przypadkiem, że po pierwsze Zamek Królewski, który w tymże centrum miasta, centrum Starego Miasta, centrum Warszawy, jest takim trochę sercem i chcielibyśmy, żeby był, to ten kwiat, który był prezentowany teraz przy otwieraniu dokończonego ogrodu, bo tak naprawdę to, o czym pani redaktor powiedziała, ta druga część, ta dolna część ogrodów, domyka tę ramę obrazu, domyka ten obszar rezydencji królewskiej, który nie był, tak naprawdę nie miał szczęścia w historii. Tak naprawdę nigdy ten ogród dolny nie był dokończony. Teraz jest dokończony i chcielibyśmy, żeby wraz z tym tulipanem stanowił właśnie serce Warszawy. To jest taka nasza myśl przewodnia, taka chęć. Chcielibyśmy zostać w tej Warszawie jako jego serce. Pani Marianno, państwo, czyli łazienki najbogatsze są w kwiaty o imieniach znanych ludzi. Tak, jesteśmy z tego tytułu szalenie dumni. Zacznę tylko od rzeczywiście pochwały naszej zaprzyjaźnionej instytucji królewskiej, z którą przecież mamy bardzo silne związki i faktycznie imponujący jest ogród, bo miałam przyjemność już w weekend go zwiedzać zaraz po otwarciu, więc robi wrażenie i cieszymy się, że te królewskie ogrody możemy tak rozwijać. No państwo wszyscy są z instytucji, które mają w nazwie królewskie. Naprawdę królewskie towarzystwo. Zobowiązuje to, także po królewsku teraz przyjdzie mi przedstawić te tulipany, które ochrzciliśmy w łazienkach. W tym roku ochrzciliśmy tulipan o nazwie Bacciarelli. W zeszłym roku ochrzciliśmy tulipana o imieniu marszałek Józef Piłsudski, a poprzednio był to tulipan Royal Łazienki. A czy one są wszystkie czerwone? Jakie mają barwy? Nie, absolutnie. Te kolory się zmieniają. I najpierw dobieramy imię dla danego tulipana, a potem dopiero wyszukujemy odpowiedniej barwy kolorystyki. To znaczy, to nie jest tak, że ten tulipan jest hodowany pod nasze dyktando. My się musimy dostosować do katalogów prezentowanych. Tegoroczny tulipan Bacciarelli chyba jest najbardziej niezwykły z tych wszystkich trzech. Jest niezwykle subtelny i on się mieni, on zmienia swoje barwy, zależnie czy jest wewnątrz, czy jest na zewnątrz. No to naprawdę dzieło sztuki. Tak. Tam jest i blady róż, i pewna taka delikatność lilii, i taka blada brzoskwinia, i kolor cery, i kolor porcelany, także iście królewsko, jak przystało na bacciarellego malarza nadwornego. Malarza ostatniego naszego króla niestety. Panie Łukaszu, no a co w Wilanowie? Jakie tam imiona, jakie osobowości zostały podniesione do pomnika kwiatowego? No właśnie, największą osobistością, wokół której tak naprawdę wszystko koncentruje się w Wilanowie, to jest postać króla Jana III Sobieskiego, jego małżonki Marii Kazimiery. Obecnie Wilanów nie może się poszczycić rośliną, która miałaby w swojej nazwie imię któregokolwiek z małżonków, czy to króla Jana, czy Marii Kazimiery. To wynika z tego względu, że najpierw położyliśmy nacisk na to, by tak naprawdę rozpoznać, co u nas rosło w ogrodach historycznie. Pomimo tego, że rezydencja wilanowska miała to szczęście, że przetrwała ogromną skalę zniszczeń Warszawy, to ilość archiwaliów świadczących w sposób bardzo szczegółowy o zasobie roślinnym tego miejsca nie jest wyczerpujący. Natomiast te informacje do nas spływają z czasem i to z różnych źródeł. Okazuje się, że płomienne uczucie Marii Kazimiery i króla Jana III Sobieskiego było przez nich osobiście szyfrowane w ich listach miłosnych. W tychże listach król Jan III zwracał się do Marii per mój tulipanie, moja różo. Więc jakby też mamy już pewien punkt zaczepienia do tego, aby przyszłą roślinę, chociażby tulipana, nazwać imieniem Marii Kazimiery. Natomiast w ogóle w ogrodnictwie wspólny dla naszych rezydencji król odniósł bardzo, bardzo znaczącą rolę. To dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu do Europy została sprowadzona topola włoska. Została także sprowadzona inna roślina, bardzo popularna współcześnie. Wiele osób, wybierając się do marketu budowlanego, kupuje zniesławioną tuję, nie będąc świadomym, że żywotnik zachodni został także przez króla... Żywotnik zachodni. Tak. Ładnie się nazywa, tak. Został również przez króla Jana III Sobieskiego do tej części Europy sprowadzony. Więc tych punktów zaczerpienia jest bardzo dużo. Wciąż badamy, czekamy, planujemy. Niepokoi mnie w panteonie ochrzczonych kwiatów brak róży. Dlaczego tylko tulipany? A co z różami? Przecież wydaje się na przykład, że ogrody, no to róże. A mnie niepokoi brak żeńskich imion. A to jest drugie zmartwienie. Tak, panie Sławomirze? Nie, no, szanowna pani, szanowni państwo, te róże to tak się przewijają przy królewskich rezydencjach. Projektanci naszego ogrodu pierwotnie byli nieco oporni, jakby, żeby wprowadzić róże. Natomiast Zamek Królewski może się poszczycić teraz taką osobą, która na tyle jest zakochana w ogrodzie i w kwiatach, że jestem pewien, że róża się w zamku pojawi. Natomiast warto w tym momencie wspomnieć, że uroczystość, tę wielką imprezę otwarcia ogrodu dolnego uświęciła niesamowita zupełnie wystawa, królewska wystawa róż. Tę królewską wystawę róż przygotowała ambasada Królestwa Niderlandów. I proszę państwa, 120 różnych gatunków róż. Ponad 20 tysięcy poszczególnych elementów kwiatów w scenerii Arkad Kubickiego, czyli tego oryginalnego XIX-wiecznego zabytku, wyglądały po prostu bajkowo. To znaczy tłum ludzi nie mógł się docisnąć do tych bukietów, a feria barw, nawet osoby znające się na hodowli kwiatów nie miały pojęcia, że jeden kwiat róży może mieć w jednym pąku 7 kolorów. Dokładnie były i takie róże, ale były róże, no ta sławna Avalanche, to przecież róża, która jest pomnikiem róży, biała róża, ale róża, która po prostu nie chce zwiędnąć. To jest róża, to jest kwiat królewski, prawdziwie królewski. I myśmy nawet dekoracje wszelkiego rodzaju, nawet logo ogrodu w Zamku Królewskiego zostało ułożone z róż Avalanche. Proszę mi wierzyć, że jedna z większych atrakcji tego otwarcia, no poza oczywiście samym ogrodem, tutaj muszę bronić jakby tego, co przy czym trochę pracowaliśmy, ale jednak te róże to było coś pięknego. Także, szanowni państwo, jednak róża z królewskim dworem się kojarzy i będzie kojarzy. Szkoda, że w radio słyszymy głos, a nie czujemy zapachu. No i nie widzimy tych róż, panie Łukaszu, ale rozaria są też takim znamieniem, cechą charakterystyczną Wilanowa. Tak, oczywiście. Powracając jeszcze w ogóle do wątku róży, no większość roślin, szczególnie w wieku XVII, jeszcze w wieku XVI, XVII, wieku XVIII miało statut pewnego regalium, więc zdobycie tych najrzadszych okazów stanowiło też o statusie władcy, czy też osoby, która dany ogród zakładała. To też tyczyło się róży. Spośród tych bardzo nikłych informacji, jak już wspomniałem wcześniej, świadczących o zasobie roślinnym ogrodów wilanowskich, mamy przekazy, że król Jan III Sobieski miał w bordiurach, czyli w takich rabatach, które okalały partery ogrodowe przy pałacu, miał także róże. No, niestety nie została podana nazwa, natomiast tu możemy się odnosić do katalogów botanicznych z tego okresu, które wskazują jednoznacznie, że to pewnie była róża damasteńska jako jedna z tych najwcześniej znanych róż. Natomiast rozaria tak. Przy pałacu w Wilanowie od paru lat publiczność i goście mogą się cieszyć ogrodem różanym. Ogrodem, w którym w takiej oprawie XIX-wiecznej z projektu Bolesława Podczaszyńskiego, wykonanego dla rodziny Potockich, oprawiliśmy kolekcję róż historycznych. W tym ogrodzie znajduje się blisko 12 tysięcy krzewów róż historycznych odmian. 12 tysięcy krzewów róż? Tak. No, to las prawie. To prawie las. Z tym, że no właśnie, tutaj też dotykamy pewnego wątku konserwatorskiego i tego, czego publiczność oczekuje współcześnie od ogrodów w ogóle. Współczesna publiczność jest bardzo wymagająca. Oczekuje, żeby ogród był, powiem w cudzysłowie, podkręcony przez cały możliwy sezon. Najlepiej, żeby w ogóle kwitł także zimą. Więc w ogrodzie naszym różanym znajdują się także odmiany róż współczesnych, a to przez to, że gwarantują one długi okres kwitnienia i potrafią cieszyć oko jeszcze do października. No to idziemy do oranżerii w takim razie. Już jest październik, w wyobraźni oczywiście, i skręcamy do oranżerii. I cóż w łazienkowskich oranżeriach mamy? Jeśli chodzi o róże, to od razu mogę wspomnieć o róży damasceńskiej, która właśnie została zasadzona 2 lata temu w łazienkach królewskich. Na terenie ogrodu modernistycznego mogą państwo je znaleźć, czyli to jest wejście od ulicy Gagarina. I to został podarowany przez ambasadę Bułgarii, przez parlament też bułgarski, także dość niezwykłe takie wydarzenie. Wracając do naszych oranżerii, muszę powiedzieć, że to temat głęboki i złożony, jak wszystko zresztą w łazienkach królewskich, ponieważ tak jak państwo przychodzą do do łazienek królewskich. Przede wszystkim mówi się o starej pomarańczarni, tak, prawda, starej oranżerii, to kwestia nomenklatury, czyli jednocześnie galerii rzeźby, ale też miejscu, gdzie znajduje się teatr stanisławowski, czy teatr właśnie królewski, powiemy inaczej. Jest to też miejsce, które leży nieopodal innej oranżerii, której dzisiaj widzimy tylko relikty, a mianowicie była to oranżeria neogotycka. Niewiele się niestety zachowało informacji na temat tej oranżerii, natomiast tam właśnie miały się znajdować niezwykłe zbiory, które zakupiła pod koniec XVIII wieku Helena Radziwiłłowa do Nieborowa, a to były z Drezna przywiezione z kolekcji Augusta II, no po prostu liczne gatunki śródziemnomorskich najróżniejszych odmian i drzew sandałowych, i magnolii, i drzew laurowych, i kamforowych, i granatów, i mirtów, i migdałowców. I następnie ta cwingerowska kolekcja w 1858 przez wnuka Heleny Radziwiłłowej została sprzedana właśnie do łazienek królewskich, wtedy księciu Konstantemu. I on w tej neogotyckiej oranżerii miał to przechowywać. I teraz podczas prac wokół Białego Domku, które finalizujemy, także już na jesieni zaprosimy wreszcie Państwa do wnętrz, myśmy byli świadomi, że tam coś więcej musi być, poza tymi reliktami, które Państwo mogli oglądać jako taka niewysoka arkada schowana gdzieś na wzgórku. No i dokonaliśmy wraz z archeologami rzeczywiście niezwykłych odkryć. Odbudowanie tejże oranżerii neogotyckiej byłoby niezwykle trudne. To od razu mogę wspomnieć, bo na pewno takie pytania od razu przychodzą do głowy, z kilku względów. To znaczy, jesteśmy podczas analiz, więc nie jestem w stanie ostatecznej odpowiedzi teraz Państwu przedstawić, ale wydaje się, że dlatego ona mogła nie przetrwać, ponieważ kwestie cieków wodnych, usytuowania tejże spowodowały, że faktycznie trudno ją było utrzymać, a zatem powstaje pytanie, tak, na ile trwała byłaby to konstrukcja dalsza. Ale rzeczywiście obiekt był niezwykły i to jest taka oranżeria, która dzisiaj już no, nie może być podziwiana, ale wspomnienia o niej są. Właśnie cieki wodne to coś dla pana inżyniera Sławomira. Ale szanowni, mogę? Tak, bo, oczywiście, państwo, tak. Właśnie... Nie tylko. Mówimy w tym momencie o oranżeriach, mówimy w tym momencie o niejako zapleczu ogrodniczym. Otóż Zamek Królewski, nasz Królewski Zamek Warszawski, tak naprawdę nie miał szczęścia do ogrodów jako takich. Zamek Królewski zlokalizowany przede wszystkim na Wysokiej Skarpie i na krawędzi Wysokiej Skarpy Wiślanej, to raz. Dwa, w centrum jednak miasta, w centrum Starego Miasta, przy placu zamkowym, który się nie kojarzył nigdy z zielenią tak naprawdę. I teraz mówiliśmy o oranżeriach. Król Stanisław August Poniatowski miał ogromne szczęście i stąd ta wielka przyjaźń pomiędzy Zamkiem Królewskim a łazienkami. Przecież to jest oczywiste. Ten sam król miał, powiedzmy, siedzibę, władztwo, sejm i wszystkie urzędy w zamku, a wypoczynek i piękny ogród, gdzie? W łazienkach. W związku z tym idealne uzupełnienie. I galerie. No więc właśnie, i oranżerie. Tak. I proszę Państwa, na sławnym obrazie Canaletta, widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego, to jest jeden z niewielu obrazów Canaletta, których nie mamy w zamku, tylko są w Muzeum Narodowym. Tak. Ale na tym obrazie, proszę Państwa, na tym małym fragmencie tarasu górnego pokazany jest taki trójkątny ogródek z między innymi z donicami, a w donicach rosnące drzewa. Drzewa i oczywiście teraz historyczny spór. Jakie to były drzewa? Otóż mógł sobie król Stanisław August Poniatowski zupełnie spokojnie pozwolić na to, żeby były to właśnie drzewa pomarańczowe czy jakiekolwiek inne. Dlaczego? Bo miał w zapleczu oranżerię. My teraz, no niestety, nie jesteśmy w stanie i te sławne, te same same donice według obrazu Canaletta przy górnym ogrodzie, który odtworzyliśmy pomiędzy 2013 a 2015 roku, postawiliśmy drzewa w tych samych donicach, w takich samych kolorach, jak są na obrazie Canaletta, ale nie mogliśmy zasadzić tam z oczywistych względów drzew pomarańczowych. Tam rosną klony współczesne. One są kształtowane dokładnie w kule. One wygląd mają taki, jak drzewa na obrazie Canaletta, ale nie są to drzewa. No, po prostu musielibyśmy to przewozić do jakiejś wynajętej oranżerii. Ale w Wilanowie przecież i u nas w Łazienkach Królewskich są właśnie drzewa owocowe, prawda? Które oczywiście w sezonie ciepłym są w ogrodzie, a w sezonie zimowym, prawda? I państwo i my je chowamy. Tutaj wspomnę tylko o wyzwaniu, które przed nami stanęło, czyli właśnie lokalizacji tych drzewek owocowych podczas sezonów chłodnych. I u nas w Łazienkach udało się wybudować tak zwaną nową palmiarnię. To jest miejsce, do którego państwa serdecznie zapraszam, dlatego że nowa palmiarnia w połowie jest taką naszą właśnie oranżerią do przechowywania drzewek cytrusowych w zimowym okresie, a w połowie jest przestrzenią edukacyjną, naszym centrum edukacji ekologicznej, o czym na pewno jeszcze zaraz będziemy szerzej rozmawiać, takiej paraleli między czasami. Ja chciałabym pana Łukasza, właśnie pana chciałam wywołać do odpowiedzi nie tylko o oranżerii, ale także o przechowywaniu roślin. No, słuchając w ogóle tej wypowiedzi moich kolegów z pozostałych rezydencji królewskich, niesamowite jest to, jak braki jednej rezydencji pozwoliły na rozwój innych rezydencji, czyli w tym wypadku pewne ograniczenia topograficzne, architektoniczne Zamku Królewskiego sprawiły zarówno za czasów panowania Augusta Poniatowskiego, jak również Jana III Sobieskiego, że takie rezydencje jak Łazienki Królewskie czy Wilanów mogły powstać. Wszystkie braki ogrodowe, czy też braki krajobrazowe, z którymi borykał się Jan III Sobieski na Zamku Królewskim, sprawiły, że w pełni rozmachu stworzył sobie polsko-włoską idyllę w podmiejskim Wilanowie. Zresztą król Jan III Sobieski pod tym względem jest bardzo interesującym człowiekiem. Rzeczywiście krąży o nim legenda jako o agronomie, człowieku, który parał się amatorsko ogrodnictwem, interesował się rolnictwem, w ogóle za rolnictwo uważał za podstawę funkcjonowania państwa. No troszkę tak było. Troszkę tak było. I to jest coś też ciekawe, że nawet przy takich ograniczeniach, jak już wspomniałem, topograficzno-architektonicznych, jakie towarzyszyły Zamkowi Królewskiemu w Warszawie za czasów Jana III, postanowił on dostawić naprawdę architektonicznie, kubaturowo skromną dobudówkę przy skrzydle zamkowym, trzypoziomową, bogato zdobioną co prawda. To była jego łazienka trzypoziomowa, z której mógł on spokojnie oglądać krajobraz Doliny Wisły, a także bezkresny krajobraz prawego brzegu Wisły, co pokazuje, że jednak dla monarchy ta świadomość krajobrazowa była również bardzo istotna. Powracając do tematu cytrusów. Król Jan III Sobieski posiadał również kolekcję cytrusów, którą zapoczątkował w latach 80. XVII wieku. Pierwsza oranżeria, pomarańczarnia wilanowska była bardzo skromna. To był niewielki budynek drewniany. Co ciekawe, położony bardzo blisko apartamentów królewskich przy południowej części pałacu. Całkiem niedawno jeden z naszych kolegów z działu ogrodowego natrafił na trop, który doprowadził nas do Florencji. Okazuje się, że w 1684 roku Kosma III Medyceusz wysłał do Wilanowa 8 skrzyń wypchanych cytrusami i roślinami egzotycznymi. Samymi cytrusami czy drzewkami? Samymi drzewkami, już roślinami. Roślinami. Które były transportowane wraz z ogrodnikiem z Florencji do Wilanowa. Tak więc wtedy, jak gdyby rozpoczęła się ta tradycja kolekcji wilanowskiej. Oczywiście można tylko domniemywać, jakim szokiem było dla ogrodnika florenckiego dotarcie do Warszawy. Przecież w tamtym okresie zimy było wiele bardziej srogie niż teraz. I tak naprawdę wtedy, w końcu już XVII wieku, rozpoczęła się tradycja kultywowania cytrusa w Wilanowie, która osiągnęła niesamowicie rozbudowaną skalę za czasów panowania Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie, która to Elżbieta zamawiała specjalnie porcelanowe, biało-niebieskie pojemniki delftowskie z Holandii po to, żeby te najcenniejsze egzemplarze cytrusów eksponować. Dzisiaj z Wielkim Muzeum odbudowujemy kolekcję, królewską kolekcję cytrusów w Wilanowie. Podobnie do Zamku Królewskiego w Warszawie w 2015 roku także odtworzyliśmy dębowe pojemniki na rośliny na podstawie obrazów Bernarda Bellotta, ale także zapisów w archiwaliach. Okazuje się, że kolorystyka biało-zielona towarzyszyła ogrodom wilanowskim już od końca XVII wieku. I teraz konsekwentnie w tych właśnie biało-zielonych pojemnikach malowanych w ukośne pasy wywozimy po 15 maja cytrusy do naszych ogrodów. Tak, pani Marianna? Tak, tak, bo się uśmiecham, że w Łazienkach Królewskich też są piękne domnice odtworzone dzięki akwarelom Wogla, które pozwalają przywrócić ten ich pierwotny wygląd. A jeszcze chcę wspomnieć, nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, że na przykład w Nieborowie była ananasarnia, gdzie hodowano ananasy u Heleny Radziwiłłowej. W Łazienkach Królewskich, w Świątyni Egipskiej hodowano daktyle i figi. Czyli daktylarnia tak samo, i figarnia. Dokładnie, dokładnie. Tak samo też w Wilanowie mieliśmy również ananasiarnię i również figarnię. Zresztą Klujan III Sobieski był także wielkim amatorem morwy, w związku z czym była także uprawiana morwa. I później te tradycje botaniczne, no nasze rezydencje... Jaka czy wog... zdrowa dieta, bardzo, prawda? Bardzo. Nasze rezydencje, czy w ogóle rezydencje historyczne, to są rzeczywiście wyjątkowe miejsca, w których koncentrują się wszystkie dziedziny sztuki, w tym także botanika, no bo to także jest pewna forma wyrazu artystycznego poprzez eksponowanie tych roślin w ogrodzie. Więc tych różnych kuriozów botanicznych na przestrzeni stuleci w Wilanowie również mogliśmy podziwiać ogromną ilość. W XIX wieku mieliśmy specjalnie wybudowany basen kryty, w którym kultywowana była Wiktoria Królewska. To było wielkie odkrycie XIX-wieczne, które przez Johna Lindleya, botanika brytyjskiego, zostało nazwane imieniem panującej ówcześnie królowej Wiktorii. Tak więc tak, botanika to jest rzeczywiście element na trwałe wpisany w nasze posiadłości. Panie Sławomirze. Czuję się właśnie tak, mimo że reprezentuję ten główny Zamek Królewski w Warszawie, to o roślinności tak jakby trochę za mało mogę mówić. Otóż muszę teraz zacząć bronić króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bo tenże król miał tę wizję. On wiedział, że Łazienki to jest ta letnia rezydencja. To jest to miejsce, gdzie się wypoczywa, gdzie się zaprasza gości, gdzie się jeździ powozami czy końmi. Zamek w Warszawie musi mieć otoczenie. To, co ja zacząłem mówić, domknęliśmy ramę obrazu teraz, ale tak naprawdę realizujemy zamysł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wszyscy pewnie wiedzą, bo widać to znowu z obrazu Canaletta, widok Warszawy od strony Wisły, gdzie tuż nad brzegiem rzeki mamy 32 łuczki takie jakby tuż pod zamkiem, zupełnie nie kojarzące się z obecnymi arkadami Kubickiego, które łuków mają tylko 7, a tam 32. Otóż były to stancje saskie, tak zwane sklepy dawne, oficyna dolna, jakbyśmy tego nie nazywali, ale to ściana tejże dolnej oficyny zamkowej była mniej więcej w odległości kilkunastu najwyżej metrów od brzegu rzeki. Co to oznacza? Tego dolnego ogrodu jakby nie było, nie miało miejsca, nie było miejsca na niego. I jakiż to pomysł miał król Stanisław August Poniatowski? Otóż odważny. Po prostu postanowił odepchnąć Wisłę od skarpy. I to według jego zamysłu Jakub Kubicki, tworząc architekturę arkad Kubickiego do późniejszej realizacji, narysował projekt zasypania i zrealizował ten projekt zasypania Wisły i odsunięcia jej mniej więcej do linii obecnego brzegu. Mniej więcej. To było o tyle ułatwione, że Wisła, dość dzika wtedy rzeka, absolutnie nieregulowana, tworzyła w pewnym sensie takie przykosy, zalewy jakby, i ten teren akurat pod zamkiem był otoczony dwoma, to widać ze starych planów, dwoma takimi jakby półwyspami. Ergo spowodowało to, że stworzyła się w tym miejscu płycizna. Łatwo ją było zasypać i utwardzić. No i cóż, i był zamysł. I Kubicki, no niestety już nie było wtedy króla. Już wtedy na zamku była całkiem inna, no trochę wschodnia władza, już nie nasza. Ale zamysł pozostał. I Kubicki w momencie wybudowania arkad, to jest drugie dziesięciolecie XIX wieku, narysował również i zaczął tworzyć coś na kształt parku przed arkadami Kubickiego, właśnie na tle, w stronę Wisły. To była tak zwana gęsia stopka, to było tak jakby wachlarzowate rozchodzące się alejki. Ale cóż, nie wszyscy wiedzą, że arkady Kubickiego były wybudowane jako pierwszy w Europie tunel uliczny. To była ulica. Ona łączyła, to była tak zwana ulica boczna, pięknie były wybrukowana dębową kostką i to myśmy odtworzyli w czasie remontu arkad. I to była ulica łącząca Nowe Miasto z Marienstadtem. I dla ówczesnych tych rosyjskich władców na zamku było to jakby uwłaczające, że lud Warszawy, takie tak pośrednie osoby chodzą pod zamkiem. Ergo wybudowano arkady po to, żeby ten ruch schować. A pięknymi końskimi schodami, bo takie do dzisiaj, tak my je do dzisiaj nazywamy, na koniach z górnego ogrodu można było zjechać do dolnego. Ale cóż, zaraz potem przyszła klęska powstania listopadowego i tak naprawdę Warszawa przestała się zupełnie liczyć dla tych władców. Zresztą i władcy jakby troszeczkę spowszednieli tutaj. To byli już nie tacy władcy. W związku z tym, cóż, Arkady Kubickiego, ten tunel podzielono nagle na poszczególne jakby elementy, na boksy, a tam stacjonowali, a to kozacy, a to ich konie, a to były warsztaty, magazyny, etc., etc. A skoro kozacy, a skoro konie, to teren naprzeciwko idealne miejsce na plac maneżowy, prawda? To co robimy? Zadeptujemy ten plac. Po prostu koni go niszczymy. Może jeszcze będzie chwila potem, żeby powiedzieć, co zrobiliśmy teraz w tym miejscu. Bardzo będziemy być ciekawi, ale chciałabym skręcić do Wilanowa. Czy tam takie historyczne zawirowania czy dotknęły tak boleśnie jak Zamek Królewski, Pałac Króla Jana Sobieskiego. I jeżeli chodzi o rezydencję wilanowską, to faktycznie można powiedzieć, że z niewiadomych przyczyn jakiś klosz nad nią dosłownie jest rozpostarty, bo tak naprawdę rezydencja wilanowska unikała największych katastrof dziejowych Europy, natomiast nie unikała katastrof przyrodniczych. Tutaj Wisła, która Skarpa Wiślana, Wisła, która łączy nasze rezydencje, no dała się we znaki rezydencji wilanowskiej. Faktycznie te wylewy Wisły były na tyle dramatyczne, że na przestrzeni końca XVIII wieku i początku wieku XIX znacząco zniszczyła ona ówczesne ogrody. Natomiast mimo to te ogrody się dalej odradzały. Ciężka praca ogrodnika. Natomiast to sąsiedztwo wody sprawiło także, że zostały podjęte w Wilanowie na szeroką skalę działania, można powiedzieć, hydrotechniczne. Zostali zaangażowani do pomocy olędrzy, osadnicy olenderscy, którzy wybudowali pomiędzy obecnym jeziorem Wilanowskim a rzeką Wisłą rozległy system polderów i trytw, które w razie ponownego wylewu wód Wisły miały ochronić przed tą falą kulminacyjną tereny ogrodów wilanowskich. Natomiast tak jak pani zapytała o zawieruchy i ich wpływ na rezydencję wilanowską, to nie, niestety, nie wywołały one takich zniszczeń jak w przypadku pozostałych obiektów. No, a jeśli chodzi o łazienki, to chyba tam ekologiczne, czy tam katastrofy takie klimatyczno-wodne nie mają się, nie dotyczą, bo to przecież tam do Wisły nie dochodzi się. Tak by nam się wydawało. To znaczy, ja tutaj chętnie zacytuję fragment profesora Tatarkiewicza, który w 50-tych latach do dziś napisał niezwykle aktualną taką monografię wokół Łazienek Królewskich. Proszę posłuchać. Za dużą sumę 80 tysięcy nabyto od francuskiego wynalazcy maszynę hydrauliczną mającą do stawów i wodotrysków doprowadzić wodę z Wisły. Koniec XVIII wieku. Co prawda król miał duże wymagania. Gdyby chodziło tylko, cytat z Moszyńskiego, czyli inżyniera ogrodnika króla, gdyby chodziło tylko o to, żeby tworzyła się kaskada i żeby oba baseny i kanały łazienkowskie miały wodę świeżą i w dostatecznej ilości, to zaproponowana maszyna byłaby wystarczająca. Ale jego królewska mość chce, żeby woda w kanałach płynęła i nie pokrywała się rzęsą. To ciągłe, no powiem tak kolokwialnie, kombinowanie, szukanie sposobów, wynajmowanie inżynierów, hydrauliki już w XVIII wieku było wynikiem potrzeb wizji naszego króla. A nie było to wcale proste. Trzeba było to połączyć odpowiednimi kanałami. Nawet myślano o tym, żeby odnogę rzeki płynącej w Konstancinie tak przekierować, żeby łączyła się z naszymi stawami. I tak tutaj zdradzę rąbek tajemnicy, że po dziś dzień jest to wielkim wyzwaniem w łazienkach królewskich. To znaczy wszystkim łazienki i z samej nazwy, i z otoczenia kojarzą się ze stawem, wodą, z wyspem, z teatrem na wodzie, a cały proces utrzymania tej sytuacji wodnej i ekologicznej wokół wody naprawdę jest ogromnym wyzwaniem. Mnie interesuje jeszcze fauna, która zamieszkuje przecież w takich przypałacowych czy przyzamkowych ogrodach. czy państwo, czy to są osobni ludzie, którzy zajmują się tą fauną? Jaka ona jest? Czy jest charakterem dobrana do ogrodu? No w łazienkach, wiadomo, są pawie królewskie. O, nie tylko. No pewnie, że nie tylko, ale te pawie się kojarzą z łazienkami. Tak, tak. Natomiast jak jest w innych parkach? Jeżeli mogę, zamek do fauny specjalnie szczęścia nie ma, to znaczy do ssaków i czworonogów, raczej nie. Natomiast bajkowa ilość ptaków. Proszę mi wierzyć, ptaki poszukują, zresztą my leżymy tak naprawdę bardzo blisko rzeki. Jako taki. W związku z tym ten ekosystem rzeczny jest wyraźnie odczuwalny. Po obu stronach Wisły, po stronie praskiej mamy no, dość dziki teren jakby. To jest brzeg nieuregulowany, to są te zakola rzeki, to są te samosiewy, które tam się utworzyły. Teraz po stronie zachodniej, czyli po lewej stronie Wisły mamy parki. Zarówno bulwary warszawskie, jak i parki Powiśla, jak i teraz park Podzamcza i park Fontan dalej i Cytadela, to jest cały ciąg zieleni jakby już pielęgnowanej. I ptaki to lubią, proszę mi wierzyć. My teraz dokładnie, no ileż, parę miesięcy po zakończeniu tych prac budowlanych w Ogrodzie Dolnym, już naliczyliśmy ponad 15 gatunków różnych ptaków. Fakt, miejskich ptaków głównie, bo no cóż, jeszcze się te inne do nas nie przyzwyczaiły, ale... Proszę mi wierzyć, szum Wisłostrady, my mamy bardzo blisko jednak autostradę przy ogrodach, wystarczy wejść w te stare boskiety grabowe, które tam rosną jeszcze, pamiętając czasy międzywojenne, i nagle słyszymy ptaki. Ogromną ilość śpiewu ptaków, wierzcie mi państwo, chociażby dla samego tego, dla porównania odgłosu miasta i odgłosu przyrody, tak blisko od siebie położonych. Warto ten zamek odwiedzić, naprawdę. No ja myślę, że we wszystkich starych parkach i ogrodach ptasi stan czuje się świetnie, prawda, panie Łukaszu? Ptasi stan czuje się wyśmienicie, można powiedzieć. W Wilanowie mamy zinwentaryzowanych blisko 90 gatunków różnego rodzaju ptaków, w tym ogromną ilość ptaków chronionych, co też jest poniekąd pokłosiem naszej lokalizacji i bliskiego sąsiedztwa rezerwatu przyrody Moryśni, który de facto w XIX wieku pełnił funkcję romantycznego parku spacerowego, a za czasów Jana III Sobieskiego był to zwierzyniec i miejsce polowań królewskich. Zwierzęta, podobnie jak rośliny, w ogrodach XVI, XVII, XVIII wiecznych były także elementem pokazującym status i rangę wpływów właściciela danego obiektu. Dlatego też na dworze królewskim Jana III Sobieskiego w Wilanowie znajdowały się chociażby kazuary, bardzo egzotyczny ptak, którego posiadanie również, podobnie do tulipana w okresie szczytowym, czyli tej słynnej tulipomanii w pierwszej połowie XVII wieku, był wyznacznikiem ogromnego statusu i rangi. A może pan opisać kazuara? Kazuar to jest taki specyficzny ptak, któremu bliżej z wyglądu chyba do dinozaura niż do ptaka, ponieważ on ma nieopierzoną głowę z takim charakterystycznym litym grzebieniem. Ta skóra na głowie jest też wielobarwna, w związku z czym naprawdę on sprawia dosyć przerażające wrażenie, no ale taki ale zwierz. Oryginalny jest. Ale oryginalny i też właśnie, jak mówię, pokazujący, czego to król nie może, czego to on nie może posiadać. Natomiast powracając do czasów współczesnych, stan dzikiej fauny w Wilanowie ma się bardzo dobrze, a czy w ogóle to jest też pewna płaszczyzna do rozmowy o współczesnej konserwacji i rewaloryzacji ogrodów historycznych. W dobie postępującej urbanizacji i ogromnych zagrożeń klimatycznych i środowiskowych, no już nie tylko musimy brać pod uwagę aspekty konserwatorskie, czy artystyczne, czy historyczne, ale także musimy się liczyć z przyrodą. Musimy jak gdyby wypracować pewien kompromis pomiędzy tym, co możemy zrobić, by uratować dzieło sztuki, a tym samym, żeby nie zniszczyć siedliska cennego dla nas zwierzęcia. Pani Marianno, słyszałam dramatyczną historię o ucieczce pawi. Tak, żyły tym łazienki, żyła tym okolica, żyła tym lokalna społeczność. Dzięki temu nawiązaliśmy zupełnie nowe, bardzo miłe kontakty z pracownikami całej okolicy ulicy Bartyckiej i Czerniakowskiej, ponieważ faktycznie nagle dostaliśmy wiadomość, że nasze pawie są widziane w okolicach ulicy Bartyckiej. Mhm. Także szybko polecam Państwu sobie przypomnieć mapę. Chciał się zaopatrzyć pewnie tak. w jakieś, nie wiem, klepki podłogowe. Prawda? Tak, kafelki do łazienek. Tak. Ale jak Państwo pamiętają, nas od ulicy Bartyckiej dzieli wielka ulica Czerniakowska. No tak. Zatem Wisła Strada, tak, sama, zatem powstaje, tak, zatem powstaje pytanie, jak one się tam dostały. Pawie, proszę Państwa, umieją podlatywać i to całkiem wysoko, dlatego że u nas na przykład czasem przed turystami chcą się schronić, wzlatują i siadają na dachu pod chorążówki. Udało się wszystkie te pawie znaleźć naprawdę dzięki ogromnej pomocy i pracowników, i społeczności lokalnej, i ekopatrolu. Natomiast nie było to wcale takie proste. I teraz jest pytanie, dlaczego? Te pawie postanowiły pójść na wycieczkę? Na emigrację się udały. Troszeczkę te pawie nam spacerują po okolicy i wtedy sąsiedzi dzwonią, dają znać, my po nie wychodzimy, zaganiamy, jakoś zawsze to się tak miło toczy. Natomiast rzeczywiście pojawiła się u nas nowa pawica i być może to ona zapragnęła wyprowadzić całe towarzystwo w pole. Ale też mamy jedną taką trudnego gościa, mieszkańca Łazienek, niekoniecznie przez nas zapraszanego, ale także i przydatnego, zaraz powiem dlaczego, czyli lisią rodzinę. I teraz jesteśmy w stałym kontakcie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, z kadrą profesorską tamże i te lisy rzeczywiście są wielkim wyzwaniem dla całej Europy. Tak tutaj się uśmiecham w stronę kolegów, zastanawiam się, jak to jest w sąsiednich ogrodach zabytkowych. Te lisy, które teraz jest podobno około 600 nor w całej Warszawie, no dzięki lisom nie mamy szczurów, myszy, etc. Ale czyli to plus. Tak, ale z drugiej strony lis potrafi zjeść jajo pawia, jajo puszczyka, młodego puszczyka, więc no nie jest to prosta sytuacja, a walczyć z ekosystemem raczej nie powinniśmy, powinniśmy go wspierać, tak jak przed chwilą powiedział kolega. No i teraz powstaje pytanie, jak można wesprzeć te pawie, czy tudzież inne ptaki. Naszą wielką ambicją jest wybudowanie woliery dla pawi. Kiedyś ta woliera rzeczywiście znajdowała się w łazienkach. Dzięki badaniom archeologicznym udało się ustalić jej miejsce i wielkość. Była to jednak woliera dla ptaków egzotycznych, czyli o wiele mniejsza, ponieważ paw powinien mieć około 20 metrów kwadratowych przestrzeni w takiej wolierze, więc przemnażając przez ilość pawi, ta woliera się robi gigantyczna. A ile jest pawi? Teraz jest 8 pawi. I też wielka szkoda, bo tych pawi było 10 jeszcze lata temu. No ale to jest właśnie kwestia... A co zmniejszyło ich populację? Najprawdopodobniej lisy. Które po prostu wyjadają pawie jaja. O, jak przykro się zrobiło pani Sławomirze. Nie, u nas lisów jeszcze nie zobaczyliśmy, na szczęście. Natomiast ja mogę państwu może troszkę jako żart powiedzieć. My nie możemy się poszczycić własnymi rybami. Dlatego, że zarówno łazienki mają stawy z rybami, Wilanów ma przepiękne stawy, no zamek ryb nie ma. Ale zamek ma blisko Wisłę i nie do uwierzenia, proszę państwa, ile u nas na kamiennych posadzkach znajdujemy małży. Dlaczego? One, broń Boże, nie wychodzą sobie z Wisły na spacer do ogrodów zamkowych, tylko one są pożywieniem ptaków nadwiślańskich, tych właśnie, które żyją po jednej i po drugiej stronie, które z płycizn wiślanych wyławiają te sławne małże, ale jak się do nich dobrać? Otóż małż jest bardzo silnym stworzeniem i zaciska skorupę. To co taki ptak mądrzejszy czasami od tej małży robi? Otóż bierze ją w dziób, wynosi ją dość wysoko i z dużej wysokości spuszcza na kamienne czyli w ogrodzie zamkowym uważamy na spadające małże. Brutalnie rozbijając skorupę i wyjadając jej zawartość. Proszę państwa, my naprawdę sprzątamy ogromne ilości skorup małży. To jest właśnie ekosystem. To jest to, z czym my na przykład walczymy, proszę państwa. Wszystkie zabytki najczęściej są oświetlone. O tym mało się mówi. Są oświetlone. I, no, żeby było ładnie. I co idzie za tym? Zaraz państwu powiem, co idzie. Mówię z punktu widzenia inżynierskiego. Jest piękne światło. Jeżeli jest piękne światło, to do światła zlatują się muszki, co jest oczywiste. Jeżeli zlatują się muszki, to co jest następnym, że tak powiem, krokiem łańcucha pokarmowego? Otóż pajączki. No to pajączki, polując na te muszki, obsiadają te elewacje. No to jak są pajączki, to obok są zaraz ptaki małe, które te pajączki bardzo chętnie by konsumowały. Skoro są ptaki, to zaraz obok i to... Jesteśmy w mieście, nie ma mowy. Pojawią się koty, proszę Państwa. To jest tak oczywiste. I ten łańcuch pokarmowy zaczyna się rozszerzać. To jest niby żart, co mówię, ale to jest jednocześnie życie między innymi przy zabytkach. Tak. Z takimi rzeczami my też musimy się parać. No a cóż, no to dobrze by było, żeby Państwo może właśnie zwiedzając nasze rezydencje, patrzyli na nie po pierwsze jako na zabytek, bo to jest oczywiste. Po drugie jako na, no nazwijmy to, miejsce współżycia zabytku z przyrodą, ale jednocześnie, żebyście Państwo również patrzyli na ten taki drobny detal, na te na przykład... No na te małże. Nie, ale małże to jest jedno, a glony. Proszę Państwa, fontanny. No mamy piękne, nowe fontanny. Funkcjonują, nie wiem, może 2 tygodnie, 3 tygodnie, i jest zielony glon w fontannie. Czyli on się natychmiast rozwija. No, świat żyje po prostu. No to... Świat żyje, ale... I właśnie chciałam zapytać o te rzęsy, które no chyba król przegrał bitwę. Przegrał. Do dzisiaj przegrywamy z tymi rzęsami. Znaczy musielibyśmy, nie wiem, jeszcze w dobie, kiedy naprawdę zaczyna globalne ocieplenie postępować, my mamy już w kwietniu do czynienia z suszą w łazienkach, więc ta gospodarka wodna musi być też rozsądna. Ale chcę jeszcze wrócić właśnie do tego, co wspominał pan inżynier, o zwierzętach, o ich pożywieniu i poprosić państwa, zaapelować, bo korzystam z każdej okazji, żeby pamiętać, że często to są dzikie zwierzęta. Taki lis jest, proszę państwa, tak, dzikim zwierzęciem. Nie głaszczmy go, nie karmmy go, on sobie poradzi i on sobie powinien poradzić. A wiewióry, słynne łazienkowskie wiewióry. Mamy ich mnóstwo. No oczywiście... Ale to dzikie to nie dzikie przecież. One są dzikim zwierzęciem jak najbardziej. One są pod stałą kontrolą także państwa z SGGW, są monitorowane, badane, śledzony jest ich ruch, także tutaj w bardzo ciekawym projekcie badawczym bierzemy udział. Czekamy na wyniki odnośnie tych wiewiórek. Wiewiórki mamy akurat oznakowane, to znaczy właśnie jesteśmy w stanie śledzić ich trajektorię lotu po łazienkach. Natomiast zastanawiamy się, czy przypadkiem o pawie w ten sposób nie zadbać, żeby być ostrożnym przy okazji ich kolejnej potrzeby, jakiejś eskapady. Jakiejś niedobrej pawicy. Tak. Która... To jest, jeśli mogę, to jest, tak, właśnie, tak, ta, to jest właśnie ta strona związku ogrodu, czy też osób administrujących ogrodem ze światem przyrody, która jest niedostrzegalna dla publiczności. Publiczność oczywiście jest pełna zachwytu i ekscytuje się bardzo możliwością spotkania się zwierzęcia dzikiego na terenie ogrodu. Natomiast dla nas to jest ogromne wyzwanie. W Wilanowie mamy nie tylko też lisy, mamy nawet, co jest w sumie zabawne, to tak mała dygresja, mamy nawet pawie łazienkowskie według badań publiczności, który ptak najbardziej się podobał Państwu po odwiedzinach w Wilanowie, odpowiadają paw. Natomiast no, my pawi nie mamy, więc po prostu widzieli Państwa pawie i ta legenda na tyle im się... Dokładnie. Królewskie. Natomiast mamy bobry, które są dosyć aktywne, coraz bardziej aktywne, można powiedzieć, zapuszczają się coraz bliżej osad ludzkich, a także coraz bliżej pałacu. Jak dotąd z nami współpracują, to znaczy wycinają, można powiedzieć, dla nas te drzewa, które, te samosiewy, które my również w perspektywie czasu chcielibyśmy usunąć po to, żeby móc otworzyć historyczne widoki z lewego brzegu Jeziora Wilanowskiego na pola wilanowskie. A czy takie bobry mają pozwolenie od konserwatora na wycinkę tych drzew? No właśnie, nie mają. One w ogóle działają poza prawem, można powiedzieć. Podobnie jak poza prawem działają również dziki łosie, które mamy u siebie. Łosie rzeczywiście ogołacają nam skory masę drzew, i to na szczęście na rezerwacie, na terenie rezerwatu Morysiń, więc tam nie musimy się martwić o takie wysokie względy artystyczne. Natomiast dziki, które się okazuje, są świetnymi pływakami, przypływają do nas na wiosnę i pozbawiają nas dziesiątek cebul, które sadzimy pieczołowicie na jesieni, bo to są ich wielkie przysmaki cebul kwiatowych, tak więc to są trudne, ale piękne relacje. Proszę Państwa, i tymi relacjami zakończymy naszą rozmowę, opowieścią o relacjach, o tym ciągu pomiędzy przewodzie pogarmowym, jak pan inżynier powiedział, ale także o współpracy pomiędzy człowiekiem, bobrem, pawiem i innymi zwierzętami, które zamieszkują królewskie ogrody. Mówiliśmy dzisiaj, mam nadzieję, że państwa to zachęciło do odwiedzania tych miejsc. Mówiliśmy o trzech najpiękniejszych, najstarszych, no i chyba najważniejszych parkach warszawskich, parkach i ogrodach, bo był to Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski. A moimi gośćmi i państwa oczywiście byli pani Marianna Otmianowska, zastępca dyrektora w Muzeum Łazienki Królewskie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję, dobranoc. Pan Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękuję pięknie. Ja bardzo dziękuję i przepraszam za gadulstwo. Ależ o to chodziło. Pan Łukasz Przybylak, kierownik działu ogrodowego w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dziękuję serdecznie, dobrej nocy. Żegnam się ja, Monika Małkowska, ale na koniec jeszcze troszeczkę francusko będzie o zapomnianych przyjemnościach, które mogą nam dostarczyć nie tylko ogrody, ale także, mam nadzieję, piękny głos Charlesa Aznavoura. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, nie wiem co się dzieje. Jestem taki pobudzony. Nie mogę spać. A słyszał pan o nocnych przecenach? Dzisiaj od 21:00 nocne przeceny na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, słuchawki i wiele innych pomysłów na prezenty na Dzień Dziecka w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Więcej na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalne